ten sposób przedstawia się fragment najnowszej płyty Andersa Trentmellera zatytułowanej Obverse. No i jak widać w wielu podsumowaniach mijającego roku, 2019 był bardzo udany dla producentów muzyki elektronicznej z długim stażem. W tę układankę bardzo udanie wpisali się Ed Simons i Tom Rowlands. I cave in. I cave in. 12 kwietnia fani brytyjskiej chemii przemysłowej otrzymali 9. w karierze zespołu płytę noszącą tytuł No Geography. Na płycie pojawiło się tylko dwoje zaproszonych gości, co w kontekście ostatnich lat jest pewną zmianą.

Oni mówią, czy chcesz z nami, czyli producent, menadżer i reżyser, wszyscy w przedziale 40-50 lat, to jest bardzo ważny element. Oni mówią, słuchaj, wiesz co, bo dzisiaj chłopcy robią taką specjalną akcję, bo chcą zamknąć klub The Social. I The Social to jest nasza młodość, wiesz, to jest klubowa muzyka, to są, my wszyscy jesteśmy tu, wiesz, po 40 i tak dalej, nie? Po prostu walczymy o to, nie? I teraz chłopaki postanowili nam pomóc i postanowili po prostu, że będą DJ-ować, tak, po prostu, wiesz, nikt o tym nie wie, kto jest w lokalu, to wariuje, nie? Możemy tam do nich dojechać, nie? I to było coś niesamowitego, bo oni wzięli jakieś taksówki, jechaliśmy za 45 minut do centrum, bo byliśmy tam na terenie wytwórni i kurde, zobaczyłem jakieś multum ludzi, jakąś histerię na tych ulicach, w większości pijanych ludzi, bo to już była noc. I to hasło, że Chemikale grają dzisiaj, DJ-ują tak po prostu, nie? Stanęli za pulpitem, spowodowało, że tam z całego miasta zaczęły dojeżdżać taksówki, no bo po prostu tam się nie dało wytrzymać. Więc chłopakami tylko sobie pomachaliśmy nad pulpitem. Obok mnie stał ich menadżer, który po prostu mówi, to jest ten Polak z zimnej wojny w ogóle i tak dalej. Więc poszliśmy później na górę i na spokojnie porozmawialiśmy. Ale to była piękna akcja i z ich strony. Na zakończenie, jeśli mogę. Wspomniał pan o charyzmie, wspomniał pan o zimnej wojnie. A ja jeszcze dopowiem Bonda, historię związaną z Bondem, tak. Która obiegła świat. Jak pan myśli, z jakiego powodu właśnie pana zaprosili? Kurczę, myślę, że dany Bond był bardzo ciekawy mnie. Jest więcej takich sytuacji. One się po prostu nie przebiły, nie? Ale też ten szum jakby wcale nie pomaga, bo on jakby sprzyja jakimś dziwnym interpretacjom. Ja mam w tej chwili, jakby jestem na takim etapie, w którym spotykam się z zainteresowaniem bardzo dużych reżyserów, jakby, i oni po prostu mi się przyglądają, więc tak naprawdę robię cały czas self-tape, tu już zagram za chwilę Nikolasa Tesle. Zamieszanie z Bondem o tyle pomogło, że 2 miesiące później zgłosiło się do mnie UTA i mówią, wiesz, od Khan twoje nazwisko to już parę razy się przewinęło, jakby no w tym momencie musimy cię jakby zająć. Ja mówię, no to zajmujcie, ile tylko chcecie. Okej, rozumiem. Więc powodów nie znam, ale to był dla mnie taki znaczący element, kiedy Danny Boy po prostu poprosił mnie o interpretację dwóch poprzednich czarnych charakterów, Javiera Bardena i Christophera Waltza, i od tego momentu myślałem sobie, kurde, tu się już coś w takim realnym wymiarze dzieje, nie? Że to już nie jest tak, że ja sobie polski aktor w polskim kinie podziwiam kolegów, nie? Tylko nagle ten zasięg fizyczny się pojawia, nie? Mówię, o kurde, no dobra, to jak jest tak, no to przesiadamy się i plujemy dalej, nie? I plujemy dalej. Tak, współpracę z Adam Simonsem i Tomem Rolandsem, czyli z duetem The Chemical Brothers, wspominał po premierze albumu No Geography Tomasz Kot. A my przechodzimy teraz już do samej płyty i tej pierwszej części albumu, gdzie właśnie pojawił się utwór tytułowy No Geography. Utwór, podczas którego właśnie w trakcie koncertów pojawia się podobizna Tomasza Kota. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The heat of destruction. The heat of destruction.

No Geography, tytułowy utwór sygnujący całość najnowszego przedsięwzięcia Eda Simonsa i Toma Rolandsa. Album w każdym razie zebrał przeróżne recenzje, od tych entuzjastycznych do takich, no cóż, sugerujących odcinanie kuponów i bazowanie na starych patentach. Ja osobiście nazywam to bardzo znanym i rozpoznawalnym charakterem muzycznego pisma. When it comes to losing you, and And the danger is so much greater when it comes to losing you. Catch Me Falling i The Chemical Brothers w programie trzecim z utworem wieńczącym najmłodszą płytę zatytułowaną No Geography. Piękna to kompozycja, ta ostatnia właśnie, zawierająca również sample. Sample z utworu Letter from Vietnam Mike'a Hanks'a. Zatem technika samplingu wciąż jest obecna w twórczości The Chemical Brothers. A ostatnia płyta No Geography, no to płyta, tak jak wspomniałem na wstępie, płyta to dopiero początek, ponieważ za albumem kryje się piękne, wizualne show. które właściwie jest taką osobną historią. Oczywiście nie na taką skalę, ale również w podobnym ujęciu należy traktować przedsięwzięcie Skalpel Big Band, prowadzony pod batutą Patryka Piłasiewicza, który w tym roku, jak wspominałem na początku dzisiejszego spotkania, w tym roku dał bardzo dużo i wiele koncertów. I w związku z tym, że opublikował płytę, małą płytę, epkę, ale w nie dość dużym nakładzie, to chciałbym przywołać jeszcze dwa fragmenty tego wydawnictwa. Zatem, drodzy Państwo, przepisujemy teraz sample na pięciolinię, a to zadanie wcale nie było łatwe, o czym opowiadał na naszej antenie Patryk Piłasiewicz. Nie było łatwe również z tego powodu, że przepisane na pięciolinię sample po prostu nie stroją. Zatem trzeba było różnych technik, pomysłów, dodawania pewnych rzeczy do materiału wyjściowego. No to co? Skalpcze? Stereophonic sound, sound sculptured in space. Thank you. This then is stereophonic sound, sound sculptured in space. Nagranie z roku 2018, które pojawiło się na małej płycie Skalpel Big Band właśnie w 2019 roku. A na przyszły panowie ze Skalpela, Igor i Marcin, planują kolejny pełnometrażowy album. Album, który ma się ukazać w słynnej wytwórni K7. Zatem z wypiekami już wypatruję i wyczekuję tego nowego wydawnictwa, które, jak się dowiedziałem, ma być stricte muzyką elektroniczną. Pożyjemy, posłuchamy. Ale żeby jeszcze jakoś tak w miarę przyzwoicie zamknąć skalpelowaty wątek, to proponuję jeszcze jedno nagranie z płyty zarejestrowanej w Akademii Muzycznej w Poznaniu. To będzie utwór Flying Officer. Flying Officer i Scalpel Big Band z płyty opublikowanej w roku 2019. Zresztą całe nasze dzisiejsze spotkanie wypełniły nagrania z roku 2019. Na zakończenie również kompozycja z odchodzącego już niebawem w przeszłość tego roku. Ja mówię Państwu już do usłyszenia. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Ewa Wichrowska. Ja nazywam się Michał Margański. Usłyszymy się w nowy rok, to znaczy godzinę, w pierwszą godzinę nowego roku, ponieważ między godziną pierwszą a godziną czwartą przedstawię Państwu swój set DJ-ski. Zatem do usłyszenia w nocy ze środy na czwartek. Teraz mówię dobranoc. Gonna break.